assalamu alaykum xana di len ziyara nak di len jaajeufal di len mbokkel ci guddi bu mag bi le di jaan yalla ku fi indi bakkar yalla ko la sippi ñeen seuf aw ñu ba di ci am lu ko jaaxal ba du nelaw yalla digeent ci barke borom guddi ji muhammad diko diri ak ci ko diri ba ñu mosto ndax bu leg lekke alon ndax bëre na coy bi ron ci hajj malik ñi ñu buñ ko am ndax mo gëndé ci ila ko fekkon waye mo ko diri ba mu yekk te ko ci lako cheikh al khalifa booba jamono benn bâche lañuy bâche ci kër gi benn bâche dem kër ko di lemboj aba fa lampe watafor yooyu te fir joom takk ndig bi ni moo nga raw xalifa yi firi ñee jottani fa sondeel taal booba loola xewal muy dem ànd ak sama tendoo ñuy dem ba léegi sematul bàsiwaawal lamp doyati fi dara doyati fa tabaraka allahu ba nu mos ci alam bi kon bu lëg lekke alam na ko gërëm coy ñu wóor ma ni fitna yi coono yi taxawaay yi jëf yu rafet yi matal wëlëre yi guddi tey bii ak bii ak jëm ba bër ci dem li ngeen ci am bu dee woon lii du leen ko ñam kon yàlla ngeen ko muurloo matal ngeen wëlëre yàlla yàlla matal seen wëlëre kontaan nanu bu baax a baax di sant ñi ci ñu abdoulaye doon sant ñëpp ñu ngi la bëgg si ngeen di yeesu sant ci président ñi mu joxoon digal ci xew réew yi ak directeur yi ak ku ci dugal sa loxo ak ku fi romb kontaan sax ak ku ñaan yàlla nga bokk ci tiyaaba ja ak ngërëm la ak tiyaaba ja ak fekkee talga jeunesse bi ni ma doon wax ñu abdou wax leen koy sangu la sa taan la bëdd te nag bu ñu wax jeunesse mooy kuñ ca bul jëf ku mu tëg yin ci bi chattil aqli ma al buluuxi bi dali aw xamli aw bi maniyin aw bi baadi chaar aw bi thamani asaratin aw lan zahar wa kullu taklifin bi chartil aqli wa kullu taklifin bi chartil aqli ma al buluuxi bi dali aw xamli aw bi maniyin aw bi baadi chaar aw bi thamani asaratin aw lan zahar bu ko fee am mukallaf am na mu war sa bàyyi war baka fi am xel ñu tëggu la jëf boo def kan juróom ñett mu kalif dikk na boo gisee ma niñu mu kalif dikk na boo gisee reegal ci jigéen mu kalif dikk na boo ambee mu kalif dikk na boo nee kawar nax mu kalif dikk na lu war sa bàyyi war na la kon yéen jeunesse yu magaale yi sans parti parole ñu ma ko santee nit ñëpp wax na ko jaay ngeen jëf di ma leen santee nit ñu def def ngeen ko yàlla yàlla defal leen li ngeen gën a bëgg ci gannaaw lii mu wax ngeen sabaay seen xel mooy diine ji lu mën ci xew daal na diine ji dëkk lu ngeen ci wax ngeen wax ko ci loola daal di yomb ci li ma leen ci jox tout exemplaire su ñëwee njëy nee na dañuy bind benn bind ci Ibn Malik babul imalat bint bu jafe la mooy jenn jëfata jëm ci kasara waddu xeeg sajeeg xaleeg luuneeg nangam nangam bëggul ci yooyu lay indi mu jafe ba jamono jàkk julli ji wasifa wuñu soo maam ñëw fekk jàkk ji yéeg muy lu waral nii ñu dañoo bëgg suñ dimbee jafe woon moo taxoon ñu nekk ca ba xaw a diggantu moo tax ñëpp tarde fajar bi mu ni yaakaar naa yi de su ñu fi bàyyi woon dimbi ya ñëw ci jàkka ji ba nga demoo ñu ngeen ci lënt noonu dana barteel moo tax diine taqdimu taati ala dunia taqdimu taati ala dunia dëgg ji fa d'abord diine ji sunu indi àdduna. Bu dee affaire président la ma ko yónneent mat na sët, bu dee jeunesse yi mat na sët, bu dee laabire mat na sët, bu dee dox la ca waat def na ko, bu dee tiraanga sunu waat def na ko. Fa tabaarakallahu yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér ñeer ak ñeer ak rek. Soo baay nee na bu ne xasee woon ñeer benn yoon foo gis itam ñeer xamal ne ñeer la. Jërëjëf jëf di fii itam xayiran wa ku fii itam charran wa yoosiikum mayran wa yansurkum nasran. Sëriñ bi noté na leen asalaamaaleykum wa ila liqa. Bye. عاجل بيتك لا رزق تمن هو خير من هو أجمل من تلو سبحانك صلاتي أبت صلوات على الهدي فيه الأجلو بيت هو خير هو أجمل من فالكل ثم الآل سحب الكرماء وهم العلماء كل بدلوا هو سيدنا هو آدل من كلن بثلو كلن بثلو كلن كلن بطلو حمزة النوعة المتلف كله بطلو أبو زين الزيتان